Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Mamy środę, 23 lipca. Minęła 16. Na serwis zaprasza Anna Kowalik-Brancati. 72-latka spadła ze ścianki wspinaczkowej w Warszawie. Kobieta nie przeżyła upadku. Prokuratura kieruje akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Chodzi m.in. o zgaszenie świec chanukowych. Kobietobójstwo trafi do włoskiego kodeksu karnego. Tamtejszy senat przyjął nowe przepisy. Zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło w Warszawie. Ze ścianki wspinaczkowej spadła 72-letnia kobieta. Upadła z wysokości około 10 metrów. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Do wypadku doszło przed 13 na Stołecznych Bielanach. Na miejscu są służby. 21 ministrów konstytucyjnych będzie w nowym rządzie premiera Donalda Tuska. Wśród nowych twarzy m.in. sędzia Waldemar Żurek, który pokieruje resortem sprawiedliwości. Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zostanie nowym wicepremierem. Na takie rozwiązanie, którego nie było w umowie koalicyjnej, zgodzili się wszyscy liderzy partii tworzących koalicję rządzącą. Sejmowe komentarze w tej sprawie zebrał Michał Makowski. Pojawiły się głosy, że Sikorskiego wzmocniła porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Premier postanowił docenić lojalność szefa MSZ-u, który w przyszłości mógłby objąć ster rządu. Radosław Sikorski jest liderem rankingu zaufania społecznego przeprowadzonego w lipcu przez IBRIS. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy ocenia, że Sikorski będzie przeciwwagą dla prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Prezydent Nawrocki musi wiedzieć, że w rządzie ma godnego przeciwnika. Pan minister Sikorski bez wątpienia nie będzie odstępował nogi. Przyszły szef prezydenckiej dyplomacji Marcin Przydacz uważa, że jeśli wicepremier Sikorski chce dobrej współpracy z Karolem Nawrockim, to powinien cofnąć niewłaściwe decyzje dotyczące polskich ambasadorów. Siłowe zawrócenie do stolicy ponad 50 polskich ambasadorów to byłby realny nie tylko gest, co decyzja polepszająca warunki współpracy. Awans Radosława Sikorskiego na wicepremiera oznacza też niewielką podwyżkę o 500 zł brutto miesięcznie. Michał Makowski, Polskie Radio. Szerzej o rekonstrukcji rządu będziemy mówić w Zapraszamy do Trójki kilka minut po 16. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Śledczy oskarżają europosła m.in. o akcję zgaszenia świec chanukowych gaśnicą. Braun został oskarżony także o zablokowanie wykładu o Holokauście w niemieckim Instytucie Historycznym. Ponadto w czasie pandemii zaatakował dyrektora Instytutu Kardiologii profesora Łukasza Szumowskiego. Dopuścił się także incydentu w krakowskim sądzie, skąd wyniósł choinkę i wyrzucił ją do kosza. Sytuacja jest pod kontrolą i pożar składowiska śmieci na warszawskich Siekierkach nie rozprzestrzenia się. Mówił o tym w TVP Info rzecznik stołecznych strażaków Artur Laudy. Akcja jednak trwa, działają także służby chemiczne. Dymu również jest coraz mniej, a dokładnie tych pyłów PM2,5 i PM10 zawieszonych w powietrzu. Co 20 minut mamy raport, który mówi, że te stężenia spadają, aczkolwiek nadal są przekroczone, więc dobrze pozamykać okna w najbliższej okolicy. Jeżeli chodzi o sytuację pożarową, no to jest długotrwała akcja z tego względu, że ten materiał palny należy przegrzebać, przelać wodą. W akcji bierze udział ponad 50 strażaków. Kobietobójstwo, nowy rodzaj przestępstwa, znajdzie się we włoskim kodeksie karnym. Senat przegłosował właśnie ustawę, która przewiduje bezwzględne dożywotnie więzienie dla zabójców kobiet. By weszła w życie, musi ją także przyjąć Izba Deputowanych. Piotr Kowalczuk. Ustawa, której projekt wniósł włoski rząd, została przyjęta jednogłośnie. Niemal na pewno podobnie będzie w Izbie Niższej. W ten sposób słowo kobietobójstwo wejdzie do kodeksu karnego jako szczególny rodzaj przestępstwa. Dożywocie ma być stosowane wobec zabójców kobiet, którymi kierowała nienawiść, dyskryminacja, chęć dominacji lub zazdrość. We Włoszech w ubiegłym roku zamordowanych zostało 113 kobiet. 99 z nich zginęło z rąk aktualnych lub byłych partnerów. Senatorki i senatorzy w wypowiedziach dla włoskich mediów podkreślali, że zaostrzenie kary jest krokiem w dobrą stronę, ale wskazywali, że w walce z kobietobójstwem zasadniczą rolę powinno odgrywać właściwe wychowanie młodzieży w szkole i w rodzinie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ma relaksować, wyciszać, ale także wspierać zdrowie i działać terapeutycznie. W Wałczu powstaje sala doświadczania światła. Jest tworzona głównie z myślą o seniorach, mówi Anna Czerniewicz z Wałeckiego Ratusza. Tu wszystko się opiera na tym kontakcie świetlno-wzrokowo-dotykowym. To wszystko ma właściwości terapeutyczne. Ta metoda jest też wykorzystywana przy leczeniu dzieci onkologicznych, w domach pomocy społecznej z osobami starszymi. U nas seniorzy te dolegliwości zdrowotne wynikają głównie z wieku, czyli bardziej takie wyciszające, relaksujące, bo to jest ta terapia dotyku, terapia dźwięku. Mamy specjalny taki zestaw do aromaterapii, więc to wszystko będzie tutaj taką spójną całością. Sala doświadczania światła będzie wyposażona m.in. w kolumny świetlne, projektory interaktywne, a nawet łóżko z materacem wodnym. Otwarcie planowane jest najpóźniej na wrzesień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 16:00 o sporcie opowie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś rozpoczyna się turniej finałowy Ligi Narodów w siatkówce kobiet w Łodzi. Dziś za niespełna pół godziny starcie USA-Włochy, a o 20:00 w ćwierćfinale Polki zagrają z Chinkami. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego przetarły się przed kilkoma dniami w sparingu z reprezentantkami państwa środka. Wygrały 3-1 i mają pomysł, jak zneutralizować ich najmocniejsze punkty, mówi Magdalena Stysiak. My musimy się skupić na naszej grze i wziąć lekkie elementy z gry Chinek, które nam pomogą zagrać jeszcze lepiej lub zatrzymać na siatce i wtedy wynik jest tam bardzo spokojny. One stracą podstawową, środkową i myślę, że ich najlepszą zawodką środką z numerem 7. Widzę takiego tempa, nie wiem, czy ktoś go robi, atakuje takie tempo z środka, myślę, że nie, więc my się skupimy właśnie na tym, aby troszkę mu utrudnić tą grę na pewno środkowymi, które są na nas wielkim zagrożeniem. A teraz szermierka. Brązowa medalistka olimpijska w drużynie, Alicja Klasik, nie zawojowała turnieju szpadowego podczas Mistrzostw Świata w Tbilisi. W pojedynku o ćwierćfinał na drodze polskiej szpadzistki stanęła Estonka Eileen Embrich i przegrała 9-10. Zawodniczka RMKS-u Rybnik zajęła ostatecznie 11 miejsce, Barbara Brych 41, Gloria Klughardt 51, Kinga Zgryźlak nie przebrnęła eliminacji. W turnieju florytowym mężczyzn najwyżej uplasował się Leszek Rajski, był 23, Michał Siest 31, 47 Adrian Wojtkowiak. Liczymy zatem na drużyny. Przenosimy się za ocean, gdzie powoli nabierają tempa przygotowania do nowojorskiego wielkiego szlema. Nasze czołowe tenisistki, obie Magdy, grają w Waszyngtonie i to z powodzeniem. Magda Linet niebawem wyjdzie na kort, by zagrać z Anną Kalińską. Wczoraj Magda Linet odprawiła z kwitkiem Danielle Collins, odnosząc tym samym 500. zwycięstwo w zawodach WTA. W drugiej rundzie zameldowała się również Magdalena Fręch, a zagra w niej, uwaga, z 45-letnią legendą żeńskiego tenisa Venus Williams. O 21:00 w Curychu zabrzmi pierwszy gwizdek półfinału Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. O miejsce w czołowej dwójce zagrają Niemki i Hiszpanki. W finale na zwycięszczynie czekają już Angielki, które pokonały po dogrywce Włoszki 2-1. Do tematu wrócimy o 16:40 w Studio Euro. Pogoda dziś niestabilna, stąd ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Z kolei w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim wydano alerty przed silnym deszczem, tam też mają być burze. IMGW ostrzega również przed upałem i to są przestrogi dla województw lubelskiego i podkarpackiego, południowej części województwa mazowieckiego oraz wschodniej świętokrzyskiego, tu dziś do 30 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16:00. Zapraszamy do Trójki. Na 3 najbliższe godziny znów zapraszamy w składzie 2+2. Wczoraj też tak było, tyle że audycję realizuje nieobecna wczoraj Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, reszta po staremu. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, przy naszym telefonie czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a muzycznie zaczynamy ZD3 od Ocean Alley. popołudniowe ZD3. Zaczynamy tak jak wczoraj od rekonstrukcji rządu. Wczoraj jeszcze dywagowaliśmy o zmianach w Radzie Ministrów. Dziś stały się faktem. I na ten temat będę rozmawiał z Bartoszem Bieleckim. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Rozstania, debiuty i powroty. Premier Donald Tusk przedstawił skład rządu po rekonstrukcji. Część ministrów pożegnała się ze stanowiskami. Są też nowe twarze, a także spore awanse. No to jak to wygląda? Po nowemu. Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość to trzy główne zadania, jakie stoją przed rządem według premiera. Donald Tusk ma dosyć malkontenctwa i mówi, że czas z impetem ruszyć do pracy. I tu zajrzał trochę w twoje dziedziny, Krzysztofie, bo swoich ministrów i zwolenników premier motywował tym porównaniem do trwającego właśnie Tour de France. Jest taki Duńczyk, Winegord i Słoweniec Tadej Pogacar. Prawie na każdym etapie się przewracają. Są w kraksie. Potłuczeni. Nawet przez sekundę nie myślą o tym, żeby zrezygnować. Więc jeśli nawet macie poczucie, ja mam to poczucie i mówię otwarcie, że niektórzy są posiniaczeni po tych miesiącach bardzo ciężkiej pracy, po tych konfrontacjach, po tych zagrożeniach i po wyborach prezydenckich. Jeśli niektórzy czują jeszcze ból po kraksie, po upadku, to trzeba wstać, wsiąść na rower i jechać dalej i wygrywać. Czuć, że premier Donald Tusk mocno siedzi w sporcie, bo to nie pierwsze takie porównanie w ostatnim czasie do ważnych wydarzeń sportowych, takich globalnie ważnych. I czuć, że nie tylko piłka nożna w sercu premierowi gra, tak, ale też kolarstwo. Ostatnio mówił też sporo o tenisie. To prawda, ale wróćmy do rekonstrukcji rządu. Po niej z 26 ministrów zostało 21. Na wicepremiera awansował Radosław Sikorski. Andrzej Domański ma pod sobą od teraz duży resort finansowo-gospodarczy, a do gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wraca Marcin Kierwiński. Powstało też Ministerstwo Energii, nim pokieruje Miłosz Motyka. I to nie koniec zmian. Dzisiaj stoją ze mną nowi ludzie. W jakim sensie symboliczną kandydaturą na nowego ministra jest kandydatura pana sędziego Waldemara Żurka. Przekazał Donald Tusk. Sędzia Żurek ma przyspieszyć zmiany w wymiarze sprawiedliwości. To praktyk, profesjonalista, który od podszewki zna problemy polskich sądów według prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego. To nie jest zadanie na za 2 miesiące, tylko to jest zadanie na już, więc tak naprawdę przed ministrem sprawiedliwości jest bardzo dużo pracy i te działania muszą być podjęte niezwłocznie. Do rządu wchodzi też Jakub Rutnicki, będzie ministrem sportu. Muzyk i menadżer Wojciech Balczun, prawdziwy rockman, zajmie się aktywami państwowymi. Jest też nowy pomysł na resort zdrowia. Ma być odpartyjniony, a pokieruje nim dotychczasowa szefowa szpitali pomorskich Jolanta Sobierańska-Grenda. Jej profesjonalizm docenia Joanna Frontczak-Kazana z Onkofundacji Alivia, ale boi się, że bez zaplecza politycznego trudno będzie się przebić nowej pani minister. Życzymy jej, żeby potrafiła współpracować w ramach różnych resortów. Życzymy pani minister, żeby miała duże wsparcie w premierze. Życzymy również, żeby potrafiła współpracować z ministrem finansów. Wtedy jest szansa na to, że zdrowie zyska wysoki priorytet i wtedy będą możliwe faktyczne zmiany. Nowe otwarcie to też podobno koniec kłótni i koalicyjnych przepychanek, zapowiedział premier. Pod tą deklaracją podpisuje się słynąca skądinąd z wchodzenia w polemikę z innymi członkami rządu ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zero politykierskich, jakichś gierek bezsensownych, konkurencji, które nie służą sprawie, tylko służą jakimś chorym, ambicjonalnym celom. Tego nie może być. Czyli wymian zdań na Twitterze już takich, jakie oglądaliśmy przez ostatnie 2 lata, nie będzie. Merytoryczne tak. I ludzie mają prawo widzieć stanowiska i widzieć argumentacje. Z deszczu pod rynnę jednych niekompetentnych zastąpili drudzy niekompetentni. Karuzela stanowisk ocenia rekonstrukcję Prawo i Sprawiedliwość. Tak do sprawy odniósł się poseł Radosław Fogiel. Z punktu widzenia opozycji, na przykład fakt, że pani minister Nowacka, pani minister Henik-Kloska zostają na swoich stanowiskach, mówię, czysto politycznie dla nas to jest dobra wiadomość. No dużo gorsza niestety dla tych, którzy cierpią z uwagi na ich decyzje. Najprawdopodobniej jutro nowi ministrowie otrzymają nominację od prezydenta. W piątek pierwsze posiedzenie nowego starego rządu, a od poniedziałku ciężka praca dla dobra Polski. Przynajmniej taka jest deklarowana. Bardzo Ci dziękujemy, Bartku. I dla uzupełnienia dodajmy, że mamy też nową ministrę kultury, Martę Cienkowską. Stefan Krajewski przejmuje resort rolnictwa, a szef Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek ma odpowiadać za nadzór nad pracą swoich kolegów i koleżanek, czyli będzie ich poganiał i musztrował, w cudzysłowie, a może wcale nie. blues. It's the same damn song. The lady in the red sing the blues. And I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. We have a situation. What the hell are we to do, oh God? What's the hesitation? It's a conversation. Going up, price going up, stress going up. Life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dig, dig, dig, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Tell me the truth. Jest 19 minut po godzinie 16, tu popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i przenosimy się za naszą wschodnią granicę. To pierwsze tak duże antyrządowe protesty od 2021 roku. W ogarniętej wojną Ukrainie ludzie wyszli na ulicę. Co jest aż tak ważne? O tym Kuba Witkowski. Kijów, Lwów, Odessa, Dniepr. Ludzie wyszli na ulicę, bo są przeciwni przejęciu kontroli nad instytucjami walczącymi z korupcją. Tak jak wtedy pojechaliśmy na Majdan, tak i dziś jesteśmy tu. Normalny europejski kraj musi mieć niezależne instytucje antykorupcyjne. Ukraina musi iść w kierunku Europy. Ale prezydent Wołodymyr Zełenski broni zmian w prawie i tego, że prokurator generalny, jemu podległy, będzie mógł na przykład umarzać śledztwa antykorupcyjne. Infrastruktura antykorupcyjna będzie działać, ale bez rosyjskich wpływów. Trzeba to oczyścić. Zdaniem Jakuba Bera, niezależnego analityka do spraw wschodu, ruch Zełenskiego i jego środowiska to przejaw czyszczenia pola przed ewentualnymi wyborami. Teraz to zaczyna wychodzić na światło dzienne. Zełenskiemu maska zaczyna już opadać. No i trudno ukryć te negatywne cechy jego prezydentury. Ja uważam, że to się będzie tylko nasilało, a jak skończą się działania wojenne, wyjdą kolejne rzeczy związane z przygotowaniem Ukrainy do wojny, z obsadzeniem na przykład w kierownictwie SBU wielu ludzi powiązanych z Rosją. Nie mówiąc o niejasnych i korupcyjnych układach wokół przetargów wojskowych, o których zaczyna się mówić coraz głośniej, nie dziwi więc, że Zachód, w tym Unia Europejska, już zareagowały. Kiedy rząd chce je kontrolować, to oczywiście Ukraina będzie podobna do Rosji. Nikt nie będzie wspierać drugiej Rosji. Mikołaj Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Przez to ludzie młodzi, którzy widzą swoją przyszłość w Unii Europejskiej, nie wspierają wszystkie te decyzje rządu i protestują. Także w Warszawie dziś wieczorem ma się odbyć wiec poparcia dla protestujących w kraju Ukraińców. Obawiamy się, że ten cały kurs, który był kursem europejskim... Mikołaj Woronin, członek inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa. Żebyśmy nie zastopowali go, albo żeby w ogóle się nie został odwrócony w inną stronę. Bo jak zauważa Jakub Ber, to co się dzieje na szczytach ukraińskiej władzy bulwersuje tych, którzy za ten kraj oddają teraz życie. Ci ludzie walczą o wolną Ukrainę, o Ukrainę demokratyczną, wolną od korupcji. A Wołodymyr Zełenski i jego otoczenie wykorzystują to zaangażowanie oraz fakt, że w USA rządzi Donald Trump, który do procesów antykorupcyjnych w Ukrainie podchodzi zupełnie inaczej niż jego poprzednik. Smutne informacje z Ukrainy, a protest w Warszawie ma się rozpocząć o 19.30 przed ambasadą Ukrainy w Alei Szucha. Nie zarękę, może Pan, może szatan za nic nie wie. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Nowe twarze i super resorty. Nowy gabinet Donalda Tuska. Głód zamiast pokoju. Gaza pod presją Izraela. Lawina rezygnacji. Czarne chmury nad branżą turystyczną. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dozylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Dwa tygodnie kuchni. Do niedzieli 3 sierpnia zwracamy 400 zł na kupon w klubie za każde 2000 wydane na kuchnię. Meble, armaturę, zlewy, blaty oraz AGD. A do tego pożyczka w 20 ratach 0% od 5000 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0% w klubie do 5 sierpnia. Regulamin na onejraty.pl. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Lada chwila minie 16.30. Skrót serwisu Janna Kowalik-Brankati. Jutro o 15.30 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Informację w tej sprawie przekazała kilka minut temu Kancelaria Prezydenta. Jest akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Prokuratura skierowała dokument do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Południe. Zarzuty dotyczą 7 czynów. Chodzi m.in. o akcję zgaszenia świec hanukowych w Sejmie i zablokowanie wykładu o Holokauście w Niemieckim Instytucie Historycznym. Prokuratura czeka teraz na wyznaczenie terminu rozprawy. Szefowa Komisji Europejskiej żąda od Wołodymyra Zełenskiego wyjaśnień w sprawie walki z korupcją. Prezydent Ukrainy podpisał wczoraj późnym wieczorem ustawę ograniczającą niezależność instytucji antykorupcyjnych. W Kijowie i innych miastach ludzie wyszli na ulicę. Ursula von der Leyen jest poważnie zaniepokojona konsekwencjami nowej regulacji, dlatego zażądała wyjaśnień od ukraińskiego rządu. Dwie osoby zginęły, dwie kolejne zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w Irlandii Północnej. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci oraz ratownicy medyczni. Rzecznik lokalnych funkcjonariuszy zapewnił, że nie ma zagrożenia życia dla innych osób. Policja nie podaje na razie żadnych dodatkowych informacji o zdarzeniu. Pełny serwis Trójki o 17. O ekonomii opowie Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Super resort gospodarczy będzie odpowiadać za rozwój Polski. Pokieruje nim dotychczasowy minister finansów Andrzej Domański. Przedsiębiorcy mają nadzieję na lepszą koordynację polityki gospodarczej i ułatwienia dla nich, mówi Krzysztof Biernacki, ekspert Pitax.pl. Z perspektywy przedsiębiorców połączenie Ministerstwa Gospodarki i Finansów będzie miało znaczenie tylko wówczas, gdy ułatwi to i przyspieszy przygotowywanie regulacji upraszczających oraz ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Warto przypomnieć w tym miejscu, że Polska z roku na rok spada niestety w rankingu wolności gospodarczej i obecnie zajmuje 70. miejsce wśród 165 państw. To pokazuje, że polskim przedsiębiorcom coraz trudniej prowadzić biznes, a bez zmian otoczenia regulacyjnego sytuacja nie ulegnie zmianie. W rozwoju gospodarki pomoże także nowo utworzone Ministerstwo Energii, którego szefem został obecny wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Zmiany mamy także w resorcie aktywów państwowych. Nowym ministrem został Wojciech Balczun, ostatnio prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, a w przeszłości prezes Kolei Ukraińskich, PKP Cargo, a także lider i gitarzysta zespołu Chemia. Bezrobocie w czerwcu lekko w górę. GUS podał, że wyniosło 5,2%. Ekonomiści tłumaczą, że to skutek reformy urzędów pracy, które ułatwiły rejestrację bezrobotnych. Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego uważa, że nie ma powodów do niepokoju. Bezrobocie pozostanie w okolicach 5%, wciąż rynek pracy jest solidny, a perspektywy gospodarcze dobre, więc nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli do czynienia ze wzrostem bezrobocia. Przypomnę, że Polska jest w gronie krajów Unii Europejskiej o najniższym bezrobociu. Niższe od nas mają tylko Malta i Czechy. Instytucje, firmy i osoby prywatne posiadające adres i aktywną skrzynkę do e-doręczeń w Poczcie Polskiej mogą już korzystać z nowej usługi, czyli e-archiwum. To przestrzeń do przechowywania plików elektronicznych, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za 2 godziny. Przypominamy o ostrzeżeniach IMGW przed burzami i silnym wiatrem w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim oraz o alertach przed silnym deszczem w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Temperatury w przedziale od 20 do 23 stopni na północy, przez około 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie. 27 minut zostało do godziny 17. Dziś, proszę Państwa, dzień włóczy kija i lodów waniliowych. Od razu zapytam Państwa, wolą Państwo waniliowe, czy może inne? 22 i 7 trójek. To była grupa Daft Punk, której zawsze słucha się dobrze. Dzisiaj mamy dzień lodów waniliowych. Wypytałem kobiety, które dzisiaj mam okazję podziwiać i z nimi współpracować, jakie lubią lody. Ewa Lipowicz, która audycję realizuje, powiedziała, że poza czekoladowymi wciągnie każdy. Kasia Fyrst-Wojtkowska z kolei lubi lody kawowe. Kasia tę audycję dzisiaj realizuje, Ewa wydaje. Sylwia Zadrożna, która opowiada o ekonomii, lubi waniliowe, śmietankowe oraz pistacjowe. Nie lubi z kolei owocowych. Dariusz Urbanowicz, który skrada się do studia i za moment będzie opowiadał o półfinale w Mistrzostwach Europy piłkarek. Jakie ty lubisz lody? Ja mam stały zestaw, bo się wychowywałem niedaleko Zielonej Budki, tej pierwszej, może nie pierwszej, tej na Placu Unii. To są lody śmietankowe, truskawkowe i czekoladowe. Przypomniała mi się historia z lodami waniliowymi Michała Olszańskiego, którego obydwaj znamy i podziwiamy. To mój radiowy ojciec, jak był mały, to jeździł na wakacje na Węgry. Bo jego, jak wiesz, jego tata Tadeusz Olszański, wybitny literat jest, był wybitnym hungarystą. Świetnie mówił po angielsku, po węgiersku. No i Michał znał kilka słów jako dziecko i nienawidził lodów waniliowych. No i poszedł i powiedział, że nie chce lodów waniliowych, myśląc, że mówi dobrze. I pani, która sprzedawała, powiedziała: Nicze, wanilia? Zrozumiała, że właśnie chodzi o waniliowe. Napakowała mu tych waniliowych, przyszedł zapłakany do domu i z lodami waniliowymi. Dostawanie? A skąd? 22,7 trójek. Proszę dawać znać, jakie państwo lubicie lody, czy lubicie waniliowe, czy inne. Za moment będziemy rozmawiali, tak jak wspomniałem, o Mistrzostwach Europy Kobiet, piłkarek. Dzisiaj drugi półfinał, Hiszpania kontra Niemcy. Mhm. Ruszyła lawina wspomnień związana z dzieciństwem i lodami. My tutaj cała trójka, Darek, Kasia i ja wychowani w Warszawie. Darek i Kasia blisko siebie musieli się wychowywać, bo wspominają zieloną budkę, że musieli się tam mijać, ale no nie tak. Pamiętają. No tak, z dzieciństwa. I jeszcze nazwa kawiarni warszawskich, Camargo. To u mnie na Warszawskim Brudnej też taka była. Tam koło was także? Tak, na Dolnym Mokotowie, na Gagarina. No dobrze, to teraz o piłkarkach, które lody zjedzą pewnie tylko, chociaż może jedne i drugie dzisiaj sobie pozwolą po tym półfinale drugim w Euro. Jak myślisz? No zobaczymy. Mecz się zapowiada naprawdę najwyższych lotów. Oddaję ci głos, Darku. Tak jest. Studio Euro 2025 w Trójce. Ale zacznijmy od wczorajszego półfinału. Włoszki grały z Angielkami i Włoszki były już w ogródku. Długo prowadziły po golu zawodniczki Juventusu Barbary Bonassei. La triangolazione splendida, palla dentro l'area, sì, vantaggio dell'Italia, ha segnato Barbara Bonansea, dentro l'area piccola. Squadra Azzurra, tak, squadra Azzurra już witała się z gąską, nasz kolega redakcyjny Norbert Michalak zacierał ręce, cieszył się. Mało tego napisał przecież na grupie. No właśnie naszej, mówię, że prawie, one już prawie w finale, a tu proszę, wpadły w beczkę w Kopaną, gdzie łomot zbierano. W 96 minucie wyrównała 19-letnia Michelle Adjemang. Plays the ball into the area, Mead on the run, Gilliani's there, Adjemang, yeah! Again, Michelle Adjemang, this wonder woman for England. No świetny, Darek, ten komentarz kobiecy, prawda? Tak, to z angielskiego radia BBC. Sarina Wigman, a więc selekcjonerka angielskiej kadry. Angielki są nazywane lwicami. Bardzo komplementowała Adjemang. She's only 19 years old. She's very mature. She knows exactly. Ma dopiero 19 lat, ale już jest bardzo dojrzała. Dokładnie wie, co musi zrobić, a jeśli chodzi o drobne rzeczy, które od razu łapie, bo kiedy znajdzie się w polu karnym, od razu robi się niebezpiecznie. Kiedy musimy się do niej zwrócić jako do zawodniczki atakującej, to ona bardzo dobrze utrzymuje piłkę. Dobrze, kiedy to widziałeś ten strzał w poprzeczkę, to nie był tylko strzał. Ona dokładnie celowała, więc tak jak będzie dalej grała, ma przed sobą niesamowitą przyszłość. Dzięki Adjemang doszło do dogrywki, w której Angielki zdobyły gola na 2-1. Chloe Kelly, dobitka po niewykorzystanym karnym. Chloe Kelly, England's Chloe Kelly against Laura Giuliani, deep in extra time. Chloe Kelly gegen Laura Giuliani. Laura Giuliani, dai Laura. It's Kelly, the hop, skip and the jump, and Giuliani saves it. Para Laura Giuliani, la parata e poi... Kelly. And England have turned it around against Italy. 2-1 till England. 2-1 England. And they are heading to the final of the European Championships. England är på väg mot finalen på söndag. I jeszcze raz Sarina Wigman. I was looking at the clock too and I thought, oh, it's good. Patrzyłam na zegarek i pomyślałam, dobrze, mamy jeszcze 7 minut. One trochę marnowały czas. Nie chciałyśmy tego robić za wcześnie, bo tak, oddajesz trochę miejsca z tyłu. Widzieliśmy, że tam są niebezpieczni, ale wiemy, że z zawodniczkami, których mamy w kadrze, jeśli dobrze zmienimy, polosujemy składem, wystawimy więcej zawodników do ataku, zawsze uda się strzelić gola. I pokazałyśmy to wiele razy. Musiałyśmy trochę dłużej poczekać, ale w końcu się udało. Potem już była dogrywka i ten rzut karny. Miałyśmy trochę szczęścia i oczywiście udało się strzelić gola w drugiej połowie. Ale tak, jesteśmy dalej, gramy dalej. A o 21:00 zapowiada się wielki mecz. Być może to przedwczesny finał. Niemcy, Hiszpania, dwie największe drużyny tego turnieju zdecydowanie na zwycięszczynie czekają właśnie wczoraj. Angielki, które zapewniły sobie wczoraj finał, a finał w niedzielę o 21:00. Hiszpanki to aktualne mistrzynie świata, Niemki to aktualne wicemistrzynie Europy, z kolei Angielki to dziewczyny, które bronią tytułu w Mistrzostwach Europy rzeczywiście. Tak, no... tamta kultura... kobiecego futbolu jest niesamowita. Jest, no i pełne stadiony w Szwajcarii. Naprawdę podpowiadamy Państwu, żeby dzisiaj włączyć o 21:00 TVP Sport i obejrzeć ten drugi półfinał kobiet. Jestem zachwycony, jakie tam emocje są do ostatniej Prawda? Chwili. Tak, tak. No z tymi Angielkami jest tak, że przecież ledwo co pokonały Szwedki, też się wywinęły Katos pod topora, teraz znów, no i może obronią tytuł. Może się prześlizną do tego finału. Prześliznęły się Angielki. Się prześliznęły, tak. Proszę Państwa, 21:00 Hiszpania, Niemcy, naprawdę warto włączyć telewizory. Studio Euro 2025 w Trójce. Dariusz Urbanowicz przygotował Studio Euro. Euro, Darku, widzimy się za 20 minut, niecałe. Tak jest, pędzę. Pytaliśmy Państwa o wspomnienia związane z lodami z dzieciństwa. 20-27 trójek. Ja najbardziej z dzieciństwa pamiętam lody gałkowe, orzechowe. No, na pewno smaczne. Ciekawe, jaki jest głos innych z Państwa. Przypominamy nasz numer telefonu 22-7 trójek. A teraz ciekawostka, przynajmniej częściowo. Okazało się, a zbadali to japońscy dokładni naukowcy, że optymiści są zazwyczaj bardziej zadowoleni ze swoich relacji społecznych i mają szersze sieci kontaktów. I to raczej nie dziwi. Za to pesymiści to znacznie więksi indywidualiści. Rodziny optymistów są jednakowo szczęśliwe, a u każdego z pesymistów jest inaczej. Sprawie przyjrzał się Jacek Frenzel. Z badań wynika, że nie jesteśmy przez całe życie optymistami czy pesymistami. Najczęściej takie podejście równoważy się w zależności od sytuacji, w jakiej jesteśmy. Optymiści na pewno w mniejszym stopniu skupiają się na różnego rodzaju szczegółach, patrzą na przyszłość w sposób pozytywny. Edyta Kwiatkowska-Pelzik, psycholożka, trenerka przywództwa i komunikacji. Z drugiej strony perspektywa pesymistów jest nam niezbędna do tego, żeby sprawdzić, co może nie wyjść, a przygotowując się do różnych sytuacji życiowych, jedną z bardzo dobrych metod jest sprawdzenie wszystkich najgorszych możliwych scenariuszy i przygotowanie się na nie. Rodziny pesymistów nie zawsze są też pesymistyczne, tutaj kultury się bardzo różnią. Doktor Beata Rajba, psycholożka, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Polacy są bardziej pesymistyczni niż na przykład Anglicy, Francuzi. To się wiąże chociażby z naszym zwyczajem narzekania, które spełnia funkcję podtrzymywania rozmowy. Ktoś jest pesymistą z powodu na przykład trudności rodzinnych, z powodów bardziej politycznych, gospodarczych, finansowych. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Ktoś ma jakąś traumę albo na przykład duży niepokój związany ze swoją zdolnością do utrzymania rodziny, do zarobienia, do wyrażenia siebie. Ktoś się bardzo wstydzi różnych swoich cech. Każda z tych historii jest bardzo mocno odrębna. Takie rzeczy trzeba przetwarzać jednostkowo, trzeba umieć poradzić sobie ze swoją przeszłością. U optymistów ten wzorzec aktywacji jest bardzo podobny, podczas gdy u pesymistów mamy do czynienia z bardzo różnymi wzorcami aktywacji. Oni tak naprawdę się od siebie różnią. W momencie, kiedy optymista tworzy sobie wizję przyszłości, na zasadzie wszystko będzie dobrze, pesymista w tym czasie tworzy 30 scenariuszy tego, jak bardzo źle będzie. Pesymista jest bardziej kreatywny w swoim wymyślaniu przyszłości, co zresztą czasami mu pomaga. Wszyscy artyści swoje największe dzieła w największych momentach smutku tworzyli i jednak wykazywali się taką bardziej pesymistyczną perspektywą, ale ta perspektywa była o tyle wartościowa, że była inna. Z drugiej strony optymista to człowiek, który potrafi znaleźć światło tam, gdzie inni już go nie widzą. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie mózgu, pesymista różni się właśnie od siebie nawzajem, dlatego że każdy z nich ma inne doświadczenia. Jeden pesymista będzie bardziej szedł w stronę problemów zawodowych w swoich fantazjach, inny będzie wszedł w stronę problemów indywidualnych w relacjach i dlatego pesymiści się bardziej różnią. Mamy większą możliwość generowania różnych scenariuszy pesymistycznych niż scenariuszy optymistycznych. Pesymiści będą cały czas wertować prognozę pogody, nawet jeżeli będzie pięknie, wezmą parasol na wszelki wypadek i tak naprawdę będą stale oczekiwać jakiejś katastrofy. A optymiści w tym czasie będą tu i teraz i będą się cieszyć wakacjami. Jak twierdzą specjaliści, optymizmu można się nauczyć. A przecież, jak wiadomo, optymiści żyją dłużej, tylko że wychodzi na to, że za to pesymiści ciekawiej, bardziej twórczo. A państwo w której są grupie? 22 i 7 trójek. Quiet.